Doğrusu Allah içinizden sizi alıkoyanları ve kardeşlerine, bize gelin diyenleri kesinlikle bilir. Onlardan pek azı o da gösteriş olarak savaşa gelir. Çoğunluğu ise savaşa gelmezler.